अष्टाशाखीय प्रयत्ताधिक परिषद प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्म के 16वें कंडिका का उच्चारण हो गया है, जिसमें पूर्व कंडिका में कहा तीन साधन है तीन लोग जीतने के लिए, पुत्रेण अयम लोको जया नान्य न कर्मा कर्मा पितृलोक विद्या देवलोक, तीन लोक प्राप्ति के लिए तीन साधन हैं। यदि इस लोक को जीतना है तो पुत्र के द्वारा माध्यम से जीता जा सकता है, किंतु जैसे तैसे पुत्र से नहीं होगा। अगले सप्तदश कंडिका में कैसा पुत्र होना चाहिए, किसको यह काम किया जाता है, वो पुत्र से जीता जाता है। धुंधुगारी जैसा पुत्र हो गया तो लोग जितना संभव नहीं है, विशेष पुत्र चाहिए, अनुशिष्ट पुत्र चाहिए, शास्त्र का ज्ञान कराया गया हो, संपूर्ण माने सांगोपांग वेद पढ़ाया गया हो, अर्थ के सहित शरण वेद पढ़ा हो, कोई समझता है पिता का क्या कर्तव्य रह गया और जो सूचरा करता है, दूसरा पुत्र नहीं समझ सकता है। ऐसा पुत्र हो तो वो जो पिता का जो बोझ था पूर्व का माने वेद पढ़ना यज्ञ करना फल भोगना जो कुछ था, आगे पिता के बाद वो पुत्र उसको संभालेगा, वो वेद पढ़ेगा यज्ञ आदि करेगा फल कर भोगेगा इत्यादि, मैंने परंपरा नष्ट न हो इसको लेकर के आगे पुत्र के लिए कुछ किताब बोलते हैं अगले कंडिका में आने वाली है। इसके लिए कुछ टीका और अवतरण भाष्य था, कुछ वृत्तम अनुवादी कहा था, पूर्व के साथ में संबंध दिखाते हैं। भाष्य में कहा एवं साध्य लोकत्रय फल भेदेना विनियुक्तानी पुत्र कर्म विद्याख्यानी त्रीणी साधनानी, कहा इस प्रकार से साध्य लोक तीन हैं, तीनों का साध्य लोक त्रयाणाम फलभेद, साध्य लोक तीन है इस्लोक और पितृलोक और देवलोक और ब्रह्मलोक, उनके जो फल विशेष है अलग अलग फल हैं, फल अलग है फलभेद विनियुक्तानि उस फल विशेष के माध्यम से उपयोग किए गए कौन, पुत्र कर्म विद्या ख्यानी, पुत्र कर्म विद्या माने उपासना, जब कर्म के साथ में विद्या शब्द आए तो ज्ञान नहीं हो सकता, कर्म और इसका ज्ञान का विरोध है, कर्म अज्ञान काल में होता है ज्ञान ज्ञान काल का है। विद्या ख्यान त्रीणी साधना, ये तीन साधना ये तीन लोग जीतने के लिए त्रीणी साधना ये कहा, जाया तू और पत्नी जो है ना, यद्यपि छह बनकर पांच बनकर के कर्म होता है, आत्मा जाया पुत्र दैव मानसूत्र दैव इनसे कर्म होता है और कर्म मैंने फल होता है, क्योंकि यह तीन ही साधन बता दिया, तो यह तीन ही साधन बताया हुआ है कि पुत्र कर्म विद्या उपासना मत दैव दैव संबंध को बता दिया, विद्या और कर्म को बताया, पत्नी नहीं बताया और मानस वित्त नहीं बताया। तो कहते जाया तो पुत्र कर्मार्थत्व, क्यों जाया है ना पत्नी है, पुत्र के लिए है और कर्म के लिए भी है, जाया के बिना कर्म कर नहीं सकता, जाया के बिना पुत्र भी नहीं, तो पुत्र और कर्म के अंदर जाया उसमें अंतर्भूत हो गया, यह समझ लिया, जाया तो पुत्र कर्मार्थत्व पुत्र और कर्म के लिए होने से, न पृथक साधन पत्नी अतिरिक्त साधन नहीं है, ये कहना है न पृथक साधनम इति पृथक न अभिता कहा, अलग से नहीं कहा, वित्तम से कर्म साधन, वित्त जो है माने मानुष वित्त जो है वो कर्म के साधन है, तो कर्म साधन के बिना होना नहीं, जब कर्म बता दिया तो वित्त भी आ गया, इसलिए न पृथक साधनम कहा, विद्या कर्म और लोक जय हेतुत्व स्वात्म प्रतिलाभ है संभव भगत, यहां एक शंका आ जाती है, उपासना और कर्म जो होते हैं ना वो लोक जय का कारण है, उपासना भी है कर्म है, वो तो स्वात्म प्रतिलाभ है नहीं होते, अपना स्वरूप लाभ मात्र से लोक जीतने का साधन बन जाते हैं, तो केवल उपासना हो गई तो लोक मिलेगा, कर्म हो गया तो लोक मिलेगा, साधन हो जाते हैं प्रसिद्ध है, अपना स्वरूप के लाभ मात्र से लोक की प्राप्ति के साधन हो जाते हैं विद्या और कर्म दोनों, किन्तु पुत्र ऐसा नहीं, स्वरूप लाभ मात्र से लोक जीतने का साधन नहीं होता, पुत्रस्तु अक्रियात्मकत्व, ये दोनों क्रिया स्वरूप है, विद्या और कर्म, विद्या माने उपासना मानसिक कर्म है, क्रिया है वो, और कर्म तो क्रिया है बाह्य क्रिया ही है, किंतु पुत्रस्तु अक्रियात्मकत्वात्, पुत्र एक द्रव्य है वो क्रिया नहीं है, अक्रियात्मकत्वात् केन प्रकार लोकदय हेतु तुम, किस प्रकार से लोक में इस लोक के जीतने का साधन किस प्रकार से होता है पुत्र, ये शंका है यहां। इति न ज्ञायते, ऐसा जाना नहीं जाता इसमें, अतः अथातः कंडिका में आना है अतः, इसीलिए पुत्र के विषय में आगे कहना है, अतः तद वक्तव्यम, उसको बताना पड़ेगा कैसा पुत्र होगा, पुत्र एक द्रव्य है किस के माध्यम से वो लोक जीतने का साधन बनेगा। तद वक्तव्यम इति अथ अनंतरम आरभ्यते, अतः अथ ऐसा आता है, इसी कारण से आगे अनंतर ग्रंथ का आरंभ होता है, ये बता दिया है, इसकी टिप्पणियां हो गई थी भाष्य की। टीका में कहते हैं पुत्र पुत्रादिवत जाया वित्त यूरोपीय प्रकृतत्वात् फल विशेष विनियोग वक्तव्य, जैसे पुत्र पुत्रादि है, पुत्र कर्म विद्या जैसे साधन है, उस प्रकार जाया वित्त यूरोपीय प्रकृतत्व तो ये भी प्रकृत में है, पांच बन करके कर्म होना है तो जाया और वित्त भी आना चाहिए, फल विशेष में विनियोग होना चाहिए इनका भी, जैसे तीन का तो फल भी विशेष में विनियोग हो गया, पुत्र का कर्म का विद्या का, तो वित्त और जाया का भी होना चाहिए फल विशेष में, शंका है वक्तव्य इतिहास है। आह कहते हैं जाया तू, कहा जाया तू पुत्र कर्मार्थत्वात् न पृथक साधन, तो पत्नी है जाया है पुत्र या कर्म के लिए, दोनों के लिए है, इसे अलग साधन नहीं हो, उसी में अंतर्भूत हो जाती है। कहा न पृथक पुत्र कर्माभ्याम विशेष, पुत्र और कर्म से अतिरिक्त साधन नहीं हो जाती हो, या पुत्र के अंतर्भूत है कर्म के अंतर्भूत है, दोनों में आ जाती है, इसलिए जाया को अतिरिक्त फल के लिए जरूरत नहीं, पुत्र का जो फल होगा जाया का फल वही हो जाएगा, कर्म का जो फल होगा जाया का फल वही हो जाएगा। वित्तम से कर्म साधनत्वात् पृथक साधन कहा था भाष्य में, कहा था वित्त जो है कर्म के साधन से अतिरिक्त साधन है, क्योंकि कर्म जो यज्ञ आदि कर्म हो गया वो आदि वित्त की आवश्यकता होती है, कर्म के साधन से अतिरिक्त साधन नहीं, यही है, इसलिए यहां भी यही लगाना न पृथक साधनम कर्म न सकाशात, कहा वित्त को वित्त वित्तम न पृथक साधनम, वित्त अतिरिक्त साधन है, कर्म से अतिरिक्त रूप से साधन नहीं है, कर्म का अंग है, तो कर्म का जो फल होगा वित्त का वही फल बन जाएगा, ये कहा ग्यारह की टिप्पणी कहा था। पुत्र कर्मोरेव जाया वित्त और अंतर्भावात्, पुत्र और कर्म दोनों ही, दोनों का ही जाय, दोनों में ही सप्तमी है, पुत्र और कर्म दोनों में ही जाया वित्त और अंतर्भाव, जाया और वित्त का अंतर्भूत हो रहा है, तयो सिद्धे उन दोनों के फल संबंधे, तयो फल संबंधे सिद्धे, यहां अपि की आवश्यकता नहीं टिप्पणी, तयो पुत्र कर्मो फल संबंधे सिद्धे, फल का संबंध सिद्ध होने पर, पुत्र और कर्म के फल सिद्ध होने पर तद अंतर्भूतयो, उसी का अंतर्भूत है जाया और वित्त, तद अंतर्भूतयो तयो माने जाया वित्त रूपी तत्सिद्धि, इनका भी फल सिद्धि हो जाती है, फल सिद्ध होने से तयोर न स्वातंत्र न फलान्वयी, फलान्वय फलान्वया निकीर्तन कहा, इसलिए दोनों का जाया और वित्त का स्वतंत्र रूप से फल का कथन संबंध करने की आवश्यकता नहीं, अनपेक्षितम कीर्तनम न अपेक्षितम है, अतिरिक्त रूप से उनके फल कथन करने की आवश्यकता नहीं। दस नंबर छूट गए वक्तव्य, अन्यथा तयो पुरुषार्थत्व अनुवितम उपद्य थे, जाया और पुत्र को कर्म का यदि फल नहीं बताएंगे जाया और वित्त का, तो क्या पुरुषार्थ नहीं बनेंगे दोनों, ये शंका थी, शंका के उत्तर में कहा वो दोनों इसमें अंतर्भूत हो जाते हैं, जाया पुत्र और कर्म के अंतर्भूत है, और वित्त जो है वो कर्म का अंतर्भूत, साधन होने से कर्म का फल में फलित हो जाएगा, अतिरिक्त बताने की आवश्यकता है, यही है। आगे टीका में कहते हैं भवतु एवं साधन त्रय नियम, इस प्रकार तीन ही साधन हो गया, तो पांच में से दो कम पड़ गए, कम हो गए, दो का अंतर्भूत कर दिया, भवतु एवं साधन त्रयम तीनों साधन त्रय नियम, तीन साधन का नियम हो जाए ठीक है, तथापि विद्या कर्मण हित्वा समानांतर ग्रंथे किमिति पुत्र निरूपणम, फिर विद्या और कर्म को छोड़ करके हाँ आगे जो कंडिका आ रही सत्तर से कंडिका, पुत्र का निरूपण क्यों होता है, विद्या और कर्म का निरूपण क्यों नहीं है, तीन साधन है तो पुत्र का ही निरूपण क्यों करने वाले हैं, यहां ये प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं, विद्या कर्मणो हो, ये यहां प्रश्न यही है, विद्या कर्मणो लोकजय है तुम स्वात्म प्रतिलाभ ही न होती। विद्या और कर्म तो अपने स्वरूप लाभ हो गया तो लोक के लिए कारण बन जाते हैं, साधन हो जाते हैं, किंतु पुत्र केवल स्वरूप लाभ मात्र से लोक का कारण नहीं बन सकता। पुत्र में विशेष है, प्रसिद्ध है ये, पुत्र से तो अक्रियात्मकत्व, विद्या और कर्म जो थे ना, उपासना और कर्म क्रिया रूप थे, उपासना है मानसिक क्रिया और बाह्य कर्म क्रिया है, बाह्य क्रिया है यज्ञादि क्रिया कर्म, तो ये तो स्वरूप लाभ मात्र से ही फल के साधन हो जाते हैं, किंतु पुत्र केवल स्वरूप लाभ मात्र से फल का साधन नहीं होता, ये विशेष है पुत्र का। पुत्र स्तु अक्रियात्मकत्व, क्रिया रूप में ये द्रव्य है ये पुत्र, इसलिए केन प्रकार लोकजय हेतु तुम, केवल स्वरूप लाभ मात्र से तो लोकजय का कारण नहीं बनेगा, किस प्रकार से बनेगा ये जिज्ञासा होती है, यदि न ज्ञाए थे नहीं जाना जाता क्या कारण है, अतः इसलिए अस्मात् कारणात् अतः अनंतर वाक्य में आरंभ है, अनंतर वाक्य का आरंभ किया जाता है, यही कहा यथोक्ते त्वदे का, यथोक्ते त्वदे पुत्र से लोक हेतु ज्ञापनार्थम संप्रति वाक्यम इत्याह। ये तो प्रश्न जो बना हुआ था, विद्या और कर्म तो स्वरूप लाभ मात्र ही लोकजय का हेतु हो जाते हैं, पुत्र क्रियात्मक नहीं है, किंतु किस माध्यम से लोकजय का हेतु बनेगा, ये प्रश्न आया हुआ है। यथोक्ते त्वदे पुत्र से लोकजय हेतुत्व ज्ञापनार्थम, पुत्र भी लोकजय का कारण है इसके लिए, संप्रति वाक्यम इत्या, आगे संप्रति वाक्य है, संप्रदान वाक्य है, अपना कर्म अपना अधिकार पुत्र को सौंपना वो संप्रति होगा, अभी व्याख्य आने के बाद मंत्र के एक कहा अतः इत्यादि कहा, अतः तद वक्तव्यम, पुत्र किस निमित्त से होता है उसको कहने के लिए अतः अनंतर आरंभ से, अनंतर वाक्य का आरंभ करते हैं, यही कहा यहां वार्तिक है, लंबी चौड़ी है, पहले मंत्रार्थ करेंगे उसके बाद देखेंगे। अथात संप्रत्ये यदा प्रैष्यन् मन्यते अथ पुत्रम् आह त्वं ब्रह्म स्वं यज्ञस्त्वं लोक इति पुत्र प्रत्याह अहं ब्रह्म अहं यज्ञो अहं अहम लोक इति यद्वहि किञ्चानुक्तम् तस्य सर्वस्य ब्रह्मैकेकता एवैकेतैज्ञः येषाम् सर्वेषाम् यज्ञैकेकता एवैकेच लोकः येषाम् सर्वेषाम् लोक एकता एतन्मां सर्वं सन् अयम् इतो अभुनजत् इति तस्मात् पुत्रम् अनुशिष्टम् लोक्यम् आहुः तस्मादेनम् अनुशासति स यदैवं अस्मात् लोकात् प्रैति अथैवीरेव प्राणैः सह पुत्रम् आवीशति सद् यदि अनेन किञ्चित् अक्षया कृतम् भवति अस्मादेनम् सर्वस्मात् पुत्रो मुञ्चति तस्मात् पुत्रो नाम पुत्रेणैवास्मिन् लोके प्रतिष्ठति अथ अहैनम् एते दैवा प्राण अमृता आविशन्ति अतः संप्रत्ये यदा प्रेष्यन् मन्यते अथ पुत्रम् आह त्वं ब्रह्म स्वं यज्ञस्त्वं लोक इति स पुत्र प्रत्याह अहं ब्रह्म अहं यज्ञो अहं लोक इति यद्वै किञ्चानोक्तम् तस्य सर्वस्य ब्रह्म इति एकता एव एते च यज्ञः तेषां सर्वेषां यज्यति एकतः एवैकेच लोकः तेषां सर्वेषां लोक इति एकतः एतावद्वा इदं सर्वम् एतन्मां सर्वं सन् अयम् इतो अभुनजर् इति तस्मात् पुत्रम् अनुशिष्टम् लोक्यम् आहु तस्मादेनम् अनुशासति एवं अस्मात् लोकात् प्रैति अथ एभिरेव प्राणैः सह पुत्रम् आविशति स यदि अनेन किञ्चित् अक्षरया कृतम् भवति तस्मादेवम् सर्वस्मात् पुत्रो मुञ्चति तस्मात् पुत्रो नाम पुत्रेणैवास्मिन् लोके प्रतिष्ठति अथ इदम् एते दैवा प्राणा अमृता आविशन्ति अतः जिज्ञासा हुई पुत्र किस साधन के द्वारा किस विशेषता के द्वारा इस लोक के जीतने वाला किस जीतने का साधन बनता है क्यों कर्म और उपासना दोनों तो स्वरूप लाभ मात्र से लोग जीतने के साधन हो जाते हैं पुत्र द्रव्य है क्रिया नहीं है तो किस साधन से होगा ये जिज्ञासा होने पर अतः कहा अतः अनंतर वाक्य अतः अनंतर माने अस्मात् कारणात् ये जिज्ञासा को शांत करने के लिए अथ माने अनंतर वाक्यम अनंतर वाक्य इसके लिए है संप्रति ही कहते हैं संपूर्वक प्रपूर्वक दो उपसर्ग है दा धातु है स्त्रियाम तीन सूत्र से तीन प्रत्यय हो रखा है भाव भी तीन प्रत्यय है तीन है जब तीन आया तो संप्रदाति ऐसी स्थिति बनती है दा धातु है यहां तो यहां तीन प्रत्यय कीते दो तद घोष सूत्र लगना चाहिए दस आदेश होना चाहिए दात किंतु उसका बाधक सूत्र आता है एक अच्छा उपसर्गा तो अजंत उपसर्ग से यदि दाधातु हो तो संज्ञक दाधातु हो उसके स्थान पर तकार आदेश होता है तादिकित प्रतिपद तादिकित प्रति तीन है तो दा के जो अलो अंत से लगेगा आकार को हो जाएगा तकार तो संप्रदति बन जाएगा आ को भी त बन जाता है उसके बाद खरीच लगेगा पूर्व तक दकार को भी तकार हो जाएगा संप्रति ऐसा बनेगा जरो जरी सवर्ण से तकार लो संप्रति ऐसा बनेगा यह है अच्छा उपसर्गा त ऐसा सूत्र है वो यहां लगा हुआ है संप्रति माने संप्रदान सम्यक प्रदानम संप्रदानम यही है अपना कर्तव्य पुत्र को सौंपना संप्रति शब्द का अर्थ यही होता है संप्रदान करना संप्रति में तीन प्रत्यय है संप्रदान में ल्यूट प्रत्यय भाव में ल्यूट है संप्रभु दादा से ल्यूट करेंगे सम और प्रपूर्वक संप्रदान बनेगा तीन करने पर संप्रति बना हुआ है यह स्थिति संप्रति का अर्थ समझना संप्रदान यही है अर्थात संप्रति का एक संप्रति कर्म है अपना कर्तव्य दूसरे को सौंपना इसी का नाम है संप्रति यदा प्रैष्यन मन्यते वो जो पिता है ना जब अपने को मरने के चिन्ह मिल करके ऐसा मान लेता है मैं मरने वाला हूं ऐसा समझता है तब ये कर्म करता है अपना बोध तब तक तो अपना करता था वेद वही पढ़ता था यज्ञ वही करता था फल भोगता था किंतु अब पुत्र को सौंपता है सही है कब करता है कहते अंतिम अवस्था में करता है बोलना चाहते हैं यदा वही यदा प्रैष्यन मन्यते प्रकृष्टेत यश्यन प्रकृष्ट यश्यन प्रैष्यन कल जाता था फिर वापस आता था अब आज जाने के बाद वापस नहीं आने वाला है इस तरीके से इसलिए प्रैष्यन कहा माने इस गतौ धातु है उससे ये सत्रि प्रत्यय लगाया हुआ है लृट के स्थान में लृटा सर्वा सूत्र है सत्रि प्रत्यय किया है लृट के स्थान में आदेश हो जाएगा बन जाएगा प्रैष्यत प्रैष्यन सु का रूप है ये बनता है प्र आगे यश्यन बनेगा प्र इस धातु का गुण होगी ऐसे बनेगा एशियन बनेगा उस स्थिति में वृद्धि रीति से वृद्धि प्राप्त था किंतु यही पररूपम लगना चाहिए, प्रेशन होना चाहिए, पररूप होना चाहिए, एनादि धातु है, अवरांत उपसर्ग है पूर्व में, उसका पादक है पार्थिव प्रादु वो ढूंढते शैशेष यश परे है इसलिए वृद्धि हो गई। प्रेशन मन्यते जब अपने को मरने का कुछ चिन्ह प्राप्त करता है, विशेष रूप से जाने के मानता है, ऐसे चिन्ह प्राप्त करके मानता है, तब अथवा पुत्रम आह उस काल में पिता पुत्र को कहता है। या प्रेषण मन्यते में यहां वार्तिकार कुछ अलग प्रकार का अर्थ करेंगे, जब संन्यास लेने की विचार करता है तो पुत्र को बुला करके संप्रदान करता है, कर्तव्य वे बोल वार्तिकार का मत ऐसा आएगा भारतीय संन्यास के समय में, जब संन्यास शास्त्र में जाने के मानता है, अपने को मैं संन्यास में जाऊं ऐसा करता है, उस काल में पुत्र को सौंपेगा, ऐसा वार्तिकार का मत है। किंतु यहां पर ऐसा मंत्र में कुछ बोला नहीं है, भाष्य में मंत्र के साथ ऐसे अर्थ करेंगे, भाष्यकार ऐसे अर्थ करेंगे, जब मरने का समझता है तो पुत्र को सौंपता है, पुत्रम आह पुत्र को कहता है पिता, त्वम ब्रह्मा त्वम यज्ञ त्वम लोक, ये तीन बातें बोलता है। ब्रह्मा माने वेद, ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद है, तुम वेद हो, आज तक मैं वेद था अब से तुम वेद हो, माने जो मेरा अनुक्त वेद है या अधित वेद है, अनधित वेद है, अब तुमने संभालना है उसको, ये बोलता है तुम ब्रह्मा, ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद, क्या ध्यान कर तुम यज्ञ, वेद विहित जो यज्ञ है वो तुम हो, माने तुमने यज्ञ करना है, आज तक नहीं करता था अब तुमने करना है, तुम यज्ञ वेद विहित यज्ञ है, और यज्ञ वेद क्या होगा, फल होगा, तुम लोग तुम ही लोग, पिताजी ये तीन बातें बोलते हैं, यही होता है हमारे सनातन धर्म में, तीन कार्य है, यही मर्यादा हमारी परंपरा है, वेद सांगोपांग वेद पढ़ना, षडंग के साथ वेद पढ़ना, अर्थ ज्ञान करना, वेद विहित कर्म करना, उसके बाद में फल बोलना, स्वर्ग आदि फल बोलना, यही तो पिता बोलता है त्वम ब्रह्मा त्वम यज्ञ त्वम लोक इति, ऐसा बोला। स पुत्र प्रत्यह, पुत्र अनुशिष्ट पुत्र है, शिक्षित है, उसको शास्त्र पढ़ाया हुआ है, षडंग वेद पढ़ाया हुआ है, अर्थ ज्ञान है, वो समझता है पिता अब मुझे सौंपना चाहते हैं, अपना कर्तव्य दायित्व तो मेरे को सौंपना चाहते हैं, पुत्र समझता है, वही पुत्र समझेगा कभी होगा। सब पुत्र प्रति आह उत्तर देता है पुत्र, क्या बोलता है, अहम ब्रह्म अहम यज्ञ अहम लोक, मैं ब्रह्म हूं मैं वेद हूं, मैं आपका जो अनुक्त वेद होगा आगे मैं उसको पूरा करूंगा, आपका जो दायित्व है मैं संभालूंगा, वेद पढ़ने का काम मैं करूंगा, अहम यज्ञ जो आप यज्ञ करते थे ना अब आपसे नहीं होना, आप जा रहे हैं, अब मैं करूंगा, मैं यज्ञ हूं, और अहम लोक का यज्ञ का फल जो लोक है मैं लोक हूं, ऐसा ये तीन ही साधन है, तीन ही फल होते हैं, ये तीन कर्तव्य होता है सनातन धर्मावलंबी को, माने वेद पढ़ना, वेद विहित कर्म करना, और उसका फल बोलना, ये परंपरा नष्ट न हो इसके लिए पिता पुत्र को सौंपता है अंतिम समय, ये कर्तव्य। ये यहां तक तो मंत्र बोल रहा था, अब ब्राह्मण बोलेगा आगे, आगे ब्राह्मण भाग है। यद्वै किंच अनुत्तम, जो कुछ भी वेद में जो अधित या अनधित जो कुछ भी रहा, पिता का जो कर्तव्य रहा, तस्य सर्वस्य ब्रह्म इति एकता, तुम ब्रह्म का वो ब्रह्म शब्द के साथ एकता है, ब्रह्म वेद के साथ एकता है, ब्रह्म में वेद है उसके साथ एकत्व करना, जो कुछ भी यत्किन यद्वै किंच अनुत्तम, जो कुछ भी अधित हो चाहे अनधित हो, जो कुछ भी रहा वो ब्रह्म के साथ एकता कर, मैंने वेद के साथ एकता करना ही कहा। और एवं केत यज्ञ, जो कुछ भी यज्ञ है तेषाम सर्वेशाम एक एकता, तुम यज्ञ बोला हुआ है, जो जितने भी यज्ञ होते हैं सबका एक एक के साथ संबंध कर देना, एकता कर देना, एक ही यज्ञ नहीं है, तुम यज्ञ एक बोला है, किंतु जितने यज्ञ हैं सब तुम हो, ये कहना है, उसके साथ एकता है। एवं के चलो कहा, जितने भी लोग हैं तुम लोग का, या एक वचन है, किंतु जितने भी लोग प्राप्ति होते हैं वह तुम हो कहा, एवं के चलो कहा, तेषाम सर्वेशाम, तेषाम लोकानाम उन लोगों का, सर्वेशाम सभी लोगों का, लोक एक एकता, लोक के साथ एकता करना, लोक एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं किंतु उसमें एकता करना, फल भिन्न भिन्न होते हैं, एकता करना। एतावत भई इदम सर्वम कहते, बस इतना ही है सारा, यही है बस, यही तीन काम है बस, इतना ही है, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, फल देना, बस यही तीन काम है। एतावत भई इदम सर्व, ये जो कुछ भाई यही तीन ही है बस, कर्तव्य ये तीन ही होते हैं और कुछ नहीं करते, यही कर्तव्य है। एतावत भई इदम सर्वम, ये सब कुछ यही है, ये तीनों यही है। एतत् मा सर्वम सन, ये जो मेरा जितने भी अधूरा कार्य है ना, सब कुछ यही पुत्र होता हुआ, एतत् सर्वम, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, फल भोगना, ये तीन काम था। एतत् सर्वम सन अयम इतो मा अभुनजत, ऐसा होता है, ऐसा वाक्य बनेगा। एतत् सर्वम सब, ये सब कुछ ये तीनों होता हुआ, अयम माने पुत्र, अयम पुत्र मे मा मन मे इतो अभुनजत, इसके आगे मेरी रक्षा करेगा, ये दायित्व लेकर के रक्षा करेगा, पिता का अभिप्राय यही है। एतन सर्वम सत, ये सब कुछ होता हुआ, तीनों होता हुआ, माने वेद पढ़ने वाला वेद पढ़ना और कर्म करना, फल भोगना, दायित्व दे रहा है, ये तीनों होता हुआ। अयम माने पुत्र, ये पुत्र मा मन मे माम मैं मुझे, ये तो अवनज, यहां से आगे मेरी रक्षा करेगा। यह अवनज जो है ना, लंग लकार का प्रयोग है, भुजपाल व्यवहार धातु है, जुदादि का है, परसों पद में प्रयोग है, मेरी रक्षा किया ऐसा आता आता है, किंतु नहीं रक्षा करेगा, व्यक्ति बहुलम दृढ़ अर्थ में, यहां लंग लकार का प्रयोग है, भविष्य अर्थ में है, रक्षा किया नहीं आगे करेगा, क्योंकि वेद में कोई काल का नियम नहीं होता, संदेशी काल का नियम देते बहुत लोग, अभुनज का था माने हो जाएगा, अभुंग खेती हो जाएगा, पालन करेगा या तो होगा। तस्मात पुत्रम अनुशिष्टम पुत्रम, तस्मात अनुशासन युक्त जो पुत्र होगा, जिसको शिक्षित पुत्र होगा, शिक्षा माने आज की शिक्षा नहीं, आज की शिक्षा से ऐसा काम नहीं करेगा, ये भौतिक विज्ञान वाली शिक्षा अध्यात्म विज्ञान में काम आने वाली नहीं है, ये बाहर की वस्तु का अन्वेषण करता है, ये विद्या बाहर की वस्तु का अन्वेषण करने वाली है आज के भौतिक विज्ञान, और हमारा विज्ञान जो है अध्यात्म विज्ञान, भीतर की तरफ की वस्तु का अन्वेषण कराने वाला है, इतना ही अंतर है। ये कहते हैं कि आगे तस्मात पुत्रम अनुशिष्टम लोक्यम आह, अनुशासन से युक्त पुत्र को कहते हैं अनुशिष्ट, कहते हैं अनुपूर्वक सास धातु है, सासु अनुशिष्ट धातु है, त प्रत्यय जब कहते हैं निष्ठा प्रत्यय लगाते हैं तो अनुशास त बन जाएगा, उसके बाद सास इदम हलु आ जाएगा, उपधा के आकार में विकार हो जाएगा, शिष्ट बन जाएगा, अनुशिष्टम पुत्रम, जो अनुशिष्ट पुत्र होगा, अनुशासन से युक्त पुत्र होगा, शिक्षित पुत्र होगा, उसको कहते हैं लोक्यम आहु, लोकाय हितम लोक्यम, जो होता है तस्मय हितम सूत्र के अधिकार में यत् प्रत्यय हुआ है, उगवादि जो यत् सूत्र से यत् प्रत्यय हुआ है, लोकाय हितम, लोक के लिए हितकर होता है ऐसा पुत्र, ऐसी स्थिति है, मैंने स्वर्ग आदि लोक के लिए हितकर होता है ऐसा पुत्र, शिक्षित पुत्र, तस्मात अनुशिष्टम पुत्रम लोक्यम आहु, उस पुत्र को अनुशिष्ट पुत्र को लोक्य कहते हैं, लोक के लिए हितकर होता है, इसके लिए लोक्य बोला जाता है, लोकाय हितम लोक्यम, ऐसा तत्तितांत है, आहु ऐसे पुत्र को लोक्य कहते हैं लोग, लोक्य हित के लिए है कहते हैं, तस्मात एनम अनुशासती, इसलिए पिता इसके अनुशासन करता है, शिक्षा देता है बचपन में, अनुशासन करता है, अनुशासती देखो सास धातु आजादी का धातु है, सब कल लोग उन्हें शास्ती बनता है, यहां शासती कर दिया, यहां सबको रखा हुआ है, ये बहुवचन नहीं है, एक वचन है, सब रखा हुआ है, पिता अनुशासन करता है, लोक में शास्ती बनता है, या शास्ती लिख दिया, कैसा होगा जो अधिक प्रवृत्ति पर सफा सूत्र जो सबका लुक करता है, उसके बाद जो सूत्र है बहुलम छंदसी, वेद में कहीं कहीं लुक नहीं होता, ऐसा सूत्र है अष्टाध्यायी में आप देखेंगे, अधिक प्रवृत्ति पर सफा ऐसा सूत्र, उसके बाद छंदसी बहुलम, बहुलम छंद से ऐसा सूत्र है। वेद में बहुलता से होता है, लोग कभी नहीं होता या नहीं हुआ अनुशासकी एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया है। पुत्र यह इसे पुत्र को अनुशासन करता है पुत्र, तस्मात एनम अनुशासकी, इसलिए शिक्षित बनाता है पुत्र को पिता, क्यों आगे लोक के हित के लिए होगा करके पहले शिक्षा से युक्त करता है। स यदा एवं एवं वेद अस्माद लोकात प्रति, वो जो पुत्र को जिसने भार सौंप दिया, वेद भी यज्ञ भी लोक भी सब सौंप दिया है वो पिता, स माने वो पिता, यदा जिस काल में एवं वेद इस प्रकार का पिता अस्माद लोकात प्रति, ये शरीर छोड़ करके चला जाता है, शरीर छोड़ अस्माद लोकात लोक कहते कर्मफल भुज्यते लोक लोकम शरीरम, शरीर मुख्य लोक है, इसी में बैठ करके जीवात्मा कर्म का फल का भोग करता है तो लोक समता का मुख्य शरीर होता है। तो यदा एवं भी इस प्रकार के जानने वाला पिता है, मैंने अनुशिक्षित पुत्र लोक का हित के लिए होता है ऐसा समझता है ऐसा जानने वाला पिता अस्माद लोकात प्रति, इस शरीर को छोड़कर चलता है तो अतः ए भी एव प्राण सह पुत्र आवश्यकते, ये आध्यात्मिक जो प्राण आदि है इंद्रियादि हैं इनके साथ पुत्र में ही आवेश कर प्रविष्ट हो जाता है, ऐसा पुत्र में प्रविष्ट हो जाता है और पुत्र रूप से लोग जितना है उसने स यदि अनेणा किंचित अक्षया अकृतम भवती, स माने पुत्र, ये पुत्र जो है सपुत्र वो पुत्र कैसा है, यदि अनेन माने पिता पिता के द्वारा, अनेन पिता इस पिता के द्वारा किंचित अक्षणया अकृतम भवती, किसी त्रुटि के माध्यम से उस अकृत रह गया, सारा वेद नहीं पढ़ा सारा कर्म नहीं कर पाया कुछ त्रुटि हो गई है पिता से, यदि अनेन पिता इस पिता के द्वारा किंचित अक्षया अकृतम भवती, किसी कारण से त्रुटि के कारण अधूरा रह गया कुछ अकृत हो गया तो तस्मात एवं सर्वस्मात पुत्रो मुंचती, स पुत्र वो पुत्र ये सबसे मुक्त कर देता है पिता को, माने पिता के किया हुआ अधूरा कार्य को पूरा कर देता है, सारे ऋण से मुक्त कर देता है, यही है माने पुत्र सर्वस्मात पुत्रो मुंचती, ये सबसे पुत्र मुक्त कर देता पिता, तस्मात पुत्रो नाम, इसलिए पुत्र कहा जाता है, पिता के अधूरे कार्य को पूरा करके पिता को मुक्त कर देता है इसलिए इसका नाम पुत्र बनता है, तस्मात पुत्रो नाम, इसलिए पुत्र नाम वाला इसलिए होता है। सब पुत्रे अस्मिन लोके प्रतिष्ठति, वो जो पिता है वो पुत्र रूप से इस लोक में रहेगा, किस रूप में, अपने रूप तो नहीं है, पुत्र के रूप से रहेगा, सब पुत्रे अस्मिन लोके प्रतिष्ठति, यही प्रतिष्ठित होता है। अतः एनम एते दैवा प्राण अमृता आदिशंत, उसके पश्चात इस पिता को एनम पितरम, इस पिता को जो दैव प्राण है माने आदिदैविक जो प्राण है वो इसमें माने इंद्रियादि है प्राण आदि है यहां प्रवेश कर जाते हैं, पिता ऋण से मुक्त हो गया पुत्र को सौंप दिया, उसके बाद दैव प्राण जो दैव प्राण है इंद्रियादि है वो प्रविष्ट होते हैं, इसके बाद हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होना, दैवी प्राण आदि मैंने हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होना यह अर्थ किया। भाष्य में कहते संप्रति मन संप्रदानम, ये कहना चाहते हैं ठीक है, अर्थात इति पदद्वयम् व्याख्या है, संप्रति पदम व्याचष्टे कहते हैं, अर्थात इति पदद्वयम् व्याख्या, अथ और अथ पद की व्याख्या हो गई, ये दोनों पद की व्याख्या, अथ माने अनंतर है, अथ माने क्या है कि दो तो लोक साधन माने स्वरूपत हो जाते हैं कर्म और उपासना, अपने उत्पत्ति मात्र से लोक के साधन बन जाते हैं, पुत्र वो क्रिया रूप नहीं है द्रव्य रूप है तो कैसे लोक का साधन बनेगा, तो कहते ऐसा पुत्र लोक का साधन बनता, कैसा पुत्र अनुशिष्ट पुत्र, ऐसा सब लोग सहकार्य पुत्र लोक के साधन नहीं होते, ये बताना है। संप्रति माने संप्रदानम, यही है भाष्यकार अर्थ कर दिया संप्रदानम, संप्रति में सम और प्र दो उपसर्ग दाधातु से तीन प्रत्यय रखा है, असंप्रदान में दाधातु से ल्यून प्रत्यय रखा है, दोनों भावों में प्रत्यय है एक ही अर्थ है, अपना कर्तव्य दूसरे को देना यही है संप्रदान का। संप्रतिरिति भाषण करते संप्रतिरिति पक्षमाय से कर्मणो नाम रेयम कहते हैं, संप्रति शब्द जो है ना आदि जो किए जाने वाले जो तीन कर्म है तुम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम लोक उसका नाम है संप्रति, संप्रति इसी का नाम है। संप्रति बक्षमाण से कर्म, आगे जो कर्म बताने वाली है श्रुति, तुम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम लोक पुत्र को बोलना है, वही कर्म का नाम है संप्रति। नाम रेयम एक नंबर टिप्पणी में कहा तदुक्तम भारती के, भारती में बताया नाम एव नामधेयम ऐसा होता है, नाम रूप भागभ्यु ध्येय एक प्रत्यय स्वार्थ में ध्येय प्रत्यय होता है, नाम बोलो नामधेय बोलो बात एक ही हो जाती है, स्वार्थ में प्रत्यय है, भाग रूप नामभ्यु ध्येय नामभ्य ध्येय ऐसा, नाम रूप भागभ्यु ध्येय ऐसा वार्तिक है, नाम से ध्येय प्रत्यय नामधेय हो जाता है, भाग से कर तो भागधेय हो जाएगा, रूप से कर रूपधेय हो जाएगा, स्वार्थ में रूपधेय का रूप नामधेय बने नाम यही है। टिप्पणी में कहा वार्तिक में बताया है तदुप वार्तिक संप्रत्ययति नाम तद आत्मसंस्कार कर्म, वार्तिकार कहते हैं संप्रति माने ये नाम है, जो अपना संस्कार करने वाला जो कर्म है उसको संप्रति कहा जाता है, सभी कर्म का नाम संप्रति नहीं है, आत्मसंस्कार आत्मा ने स्वयं को, स्वयं है आत्मा मैंने स्वयं को संस्कार करने वाला कर्म, क्यों पिता पुत्र को ये तीन कर्म संप्रदान करके अपने संस्कार करता है, मुक्त हो जाता है, ये संस्कार है। एक संप्रति नाम है तक एतत नाम संप्रति, ये जो नाम है ना ये आत्मसंस्कार कर्म नाम, ये नाम है आत्मसंस्कार कर्म है, आत्मा है या आत्मा ने शरीर अपना संस्कार करना, स्वयं का संस्कार करने का कर्म का नाम संप्रति है। ठीक है इसकी टीका है स्नानादिवत उपासितो स्वगत संस्कार कर्म संप्रति संज्ञा करते करते, जैसे स्नानादि से शरीर का संस्कार हो जाता है, स्नानादि करने से संस्कार हो जाता है, इसी प्रकार स्नानादिवत स्नानादि के समान उपासितो जो उपासना करने वाला व्यक्ति है उपासक है उसका स्वगत का संस्कार करना, अपने में संस्कार का कर्म है, स्वगत संस्कार भी कर्म है, अपने को संस्कार करने वाला कर्म, इसका नाम संप्रति संज्ञा है, सभी कर्मों का नाम संप्रति नहीं है। संप्रति माने संप्रदानम विसर्जनम निक्षेप इतिहावत, संप्रति माने संप्रदान, संप्रदान नहीं समझा तो विसर्जन करना दूसरे में छोड़ना, वो भी नहीं समझा निक्षेप करना, यही अर्थ आता है संप्रति का, ये बता दिया। आगे करने भाष्य में पुत्रे ही स्वात्म व्यापार, स्वात्मा नहीं मात्र हटा देना चाहिए, पुत्रे ही स्वात्म व्यापार प्रदान करोति अनेन प्रकारेण, पुत्र में ही अपना व्यापार को प्रदान करता है इस प्रकार से, आगे बताने वाले प्रकार है त्वम ब्रह्म त्वम व्यक्ति त्वम लोक, इस प्रकार से स्वात्म व्यापार अपना जो व्यापार था पहले स्वयं व्यक्त पड़ता था, स्वयं यज्ञ करता था, स्वयं फल लेता था, वो जो व्यापार है पुत्र में सौंपता है, यही है पुत्रे ही माने अस्मात् पुत्रे स्वात्म व्यापार प्रदान करोति अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से करता है माने करण अर्थ में ल्यूट प्रत्यय संप्रदान में एक आना चाहते हैं, करण में ल्यूट है, इस प्रकार से पुत्र वे माने प्रदान करता अपना कर्म संप्रदान कहा जाता है, यही है पुत्र ही स्वात्म व्यापार प्रदान करोति अनेक प्रकार पिता तेन संप्रति संज्ञकम इदम कर्म, इसलिए कर्म का नाम पड़ जाएगा संप्रति संज्ञक नाम पड़ेगा, संज्ञा है कहा। दो तीन की टिप्पणी है, दो में कहते हैं स्वदेह संपाद्य अध्ययनादि व्यापार संप्रदान करें, अपने शरीर के द्वारा संपादन करने योग्य जो अध्ययन आदि थे उसका संप्रदान कर, पिता यही काम करता है, अपने शरीर के द्वारा संपाद्य संपादन करने योग्य जो कर्म थे कौन अध्ययन आदि थे, अध्ययन करना यज्ञ करना आदि थे वो पुत्र को सौंपता, यही है संप्रदान। तीन मेगा बक्षमाण ना बोल दिया अनेन माने बक्षमान, आगे बाकी आएगा तुम ब्रह्म तुम एक तुम लोग उसके बाद इसे ये संप्रति कहा, यही है तत्कस्मिन काले कर्तव्यम, वो किस काल में करना चाहिए, वो तो संप्रति कर्म किस काल में करना किस समय में करना, प्रश्न उठा उत्तर दे स पिता, वो पिता है यदा माने यस्मिन काले जिस काल में प्रैष्यन माने मरिष्यन मैं मरूंगा ऐसा समझता है, जब प्रकृष्ट ऐसा प्रेषण मरिष्यामी यही आता है, मरिष्यामी थी अरिष्टादि दर्शन है ना मान्यते, जब अरिष्टादि का दर्शन होगा, अरिष्टादि का दर्शन होगा आदि से स्वप्न अनिष्ट स्वप्न हो अनिष्ट दर्शन हो मान्यते, जब ऐसा दर्शन के द्वारा मानता है अब मैं मरूंगा। एक नंबर टिप्पणी में कहा कथम मृत्यु ज्ञानम, मरण का ज्ञान कैसे होगा उसको, मरण का मृत्यु माने मरण, मरण का ज्ञान कैसे, तो प्रश्न आए तो उत्तर देते हैं अरिष्ट आदि कहा। अरिष्ट माने मरण चिन्ह, मरण का चिन्ह कोई दिखता है ऐसा दिखने पर पुत्र को आह्वान करके बुला करके ये कर्म संस्था कहना है। देखा यदा यस्मिन काले प्रश्यन माने मरिष्यन माने मरिष्यामि इति अरिष्टादि दर्शन मन्यते पिता मन्यते, जब पिता ऐसा मानता है मैं मरूंगा ऐसा समझता है तब अथ मन तदा अथ करता तदा पुत्रम आहूया पुत्र को बुलवा करके कहता है, बुला के कहता है तुम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम लोग है, ये वाक्य बोलता है तीन वाक्य बोलता है, तुम ब्रह्म हो तुम यज्ञ हो तुम लोक हो, ये तीन वाक्य बोलता है। सब एवं उक्त पुत्र प्रत्याह, इस प्रकार से पिता के द्वारा कहा गया जो पुत्र है वो उत्तर देता है, प्रत्युत्तर देता है, वही कहता है ऐसा। सतु पूर्वमेव अनुष्ठ, ऐसा पुत्र समझता है पिता क्या सौंपना चाहते हैं, जो पहले से अनुशासित है शिक्षित है षडंग भेद पढ़ा हुआ है अर्थ के साथ पढ़ा हुआ है ऐसा है। सतु माने पुत्र, उस पुत्र तो पूर्वम एवं अनुशिष्ट, पहले शिक्षित है वो, पहले शिक्षित है अनुशिष्ट है, जाना कि पिता का वो भाव समझता है, तुम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम लोग का कहा क्या कहना चाहते हैं पिता, वो समझता है जाना कि मया ये तत् कर्तव्य मिली, अब ये कर्तव्य मेरा मेरा होगा ऐसा समझता है पिता, पुत्र समझता है क्यों अनुशिष्ट है, मया ये तत् कर्तव्य, अभी तक पिता के द्वारा था अब मेरा हो जाए कर्तव्य बनता है। दो नंबर की टिप्पणी कहा ये तथी पितुर अध्ययनादि कर्तव्य अवशिष्टम, पिता का जो अध्ययन आदि जो कर्तव्य शेष है वो मुझे पूरा करना है, उस समझता है तेन आह, इसी कारण से बोलता है पुत्र, पुत्र बोलता है। तेन तीन नंबर टिप्पणी कहा मया मत कार्य अध्ययनादि शेष त्वया कार्य विपक्षित, पिता के वाक्य को विवक्ष समझता है वो, क्या समझता है मेरा जो अध्ययन आदि कार्य शेष था अब तुम्हें करना है, पिता का यही प्राय है, इस वाक्य के द्वारा बोला तुम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम लोगे, इस वाक्य से वो यही समझता है मेरा जो कर्तव्य है अब तुम्हें करना है, ऐसा समझता है पिता। तेरा अहम ब्रह्म अहम यज्ञ अहम लोग, पुत्र यही बोलता शिक्षित है समझ गया बात, बोलता है मैं ब्रह्म हूं मैं यज्ञ हूं मैं लोक हूं, पुत्र ऐसा बोलता है। ये तद वाक्य प्रयोग, ये तीन वाक्य बोलता है, पिता ने भी तीन वाक्य बोला पुत्र भी तीन वाक्य बोलता है, श्रुति आगे बोलते ये तद वही तद सर्वम, यही है बस, सनातन धर्म में यदि है तो ये तीनों ही है और कुछ भी नहीं है, वेद पढ़ना अंगों के सहित वेद पढ़ना और एक वेद विहित कर्म करना और फल दो, यही तीन कर्तव्य है, यथावर वही दम सर्वम जो कुछ है यही है बस, इसलिए बोलती है। इसलिए आजकल भी जो पुराने घर के लोग होते हैं जो शिक्षित लोग होते हैं अंतिम अवस्था में पिता के साथ पिता के पास जाकर के पूछते हैं हमारे लिए कुछ कर्तव्य बताइए, आज भी बोलते हैं और पिता भी बोलते हैं ऐसा करना ऐसा मत करना, कुछ उपदेश देते हैं अंतिम स्थिति, हमारे यहाँ की परंपरा ऐसी है ये पाश्चात्य विद्या से होने वाली नहीं है, ये विद्या संस्कार देती है, क्यों ये विद्या ऐसी विद्या है शुरू से ही धर्म गुरु बना के चलाती है, राम यहां से सब सिद्धू पाश्य यहां जो भी शब्द आएंगे माने अंतर्मुखी वृत्ति में जाने वाला शब्द के द्वारा ही सिखाना शुरू करते हैं, यह ऐसा है या बहिर्मुखी वृत्ति में जाने वाले शब्द प्रयोग नहीं करते संस्कृत जगत, संस्कृत जगत ऐसा है, चाहे पुराण पढ़िए वेदांत पढ़िए कोई भी पढ़िए सब अंतर्मुखी वृत्ति में जाने के लिए बोलते हैं, सबका यही बात होती है ऐसा शास्त्र है। ठीक है सर, किमिदम संप्रदान नाम कहा, यह संप्रदान नाम क्या चीज है, प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं संप्रति इति बक्ष्यमान से कर्मो नाम रेव कहा, संप्रति माने संप्रदान यह क्या है, तथा आगे कहे जाने वाले जो कर्म है तीन कर्म है उसका नाम है संप्रति, वेद पढ़ना एक एक करना फल भोगना इसी का नाम संप्रदाय संप्रति का। ठीक है, तदेव कर्म विषय वही कर्म का विस्तार करते, कौन कर्म है, बक्षमाण कर्म क्या है, होती है पुत्रे ही कहा इसु का पुत्र में स्वात्म व्यापार प्रदान करोति अनेना प्रकारेणा पिता। पिता इस प्रकार से आगे जो कहने वाले वाक्य है इसके प्रकार क्या, इस प्रकार से पुत्र में अपना जो व्यापार था, अपना जो धंधा था, पुत्र को सौंपता है, इसी को संप्रति कहते हैं। ये न संप्रति संघ का मिलन कर्म कहा तत्कस्मिन काले कर्तव्य, किस समय करना, जवानी में करना है, बचपन में करना है, कब करना है, ये प्रश्न उठा तो कहते स पिता यदा स्मृत काले प्रश्न मान मरिष्यामि, मान मरिष्यामि इति अरिष्ट आदि दर्शन मान्यते, अनिष्ट दर्शन कुछ हुआ इत्यादि जो दर्शन होता है मैं मरूंगा, तो अतः तदा पुत्र आहूय आह, उसका पुत्र को बुला करके कहता है, क्या कहता है, त्वम ब्रह्म त्वम यज्ञस्त लोक ही बोलता है पिता। स एवं उक्त पुत्र प्रत्यय, इस प्रकार से पिता के द्वारा कहा हुआ पुत्र उत्तर देता है, वो समझता है, शिक्षित है, अहम ब्रह्म अहम यज्ञ अहम लोक बोलता है, ये कहा ठीक आगे कहते हैं। अनेन प्रकार भी बक्षमाण प्रकार प्रकार होते, अनेन प्रकार भाष्य में लीजिए क्या है अनेन प्रकार, कहते आगे कहने वाला जो प्रकार है ना, त्वम ब्रह्म त्वम यज्ञ त्वम लोक ये प्रकार है। अरिष्टादि इति आदि पदेन दुःस्वप्नादि संग्रह, अरिष्ट आदि आदि लगा, आदि से क्या लेना, दुःस्वप्न आ गया, खराब स्वप्न आ गया, तो समझता है मैं अब मरूंगा, ऐसा समझता है, पुत्र को संप्रति कर्म प्रदान कर देता है। प्रत्याह पुत्र प्रत्याह पुत्र उत्तर देता कहा वाक्य प्रयोग, तीनों तीन वाक्य बोलता है पिता पुत्र को, वाक्य प्रयोग पुत्र से अहम ब्रह्म इत्यादि प्रति हेतु, पुत्र भी बोलता है, पुत्र उत्तर देता है अहम ब्रह्म अहम यज्ञ अहम लोक बोलता है, ये क्या कारण है, क्यों बोलता है ऐसा, कहते हैं उत्तर देते हैं स तू पूर्व में को अनुशिष्ट हो जाना थी, वो पिता के अभिप्राय को जानता है, वो अनुशिष्ट है, शिक्षित है, सरंग भेद पड़ा हुआ है, पिता का ये तुम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम लोक कहने का मतलब यह है, नहीं समझता है, इसलिए बोलता है अहम ब्रह्म अहम यज्ञ अहम लोक, क्या जानता है, तो मैं आ गया तत्कर्तव्यम, अब मुझे कर्तव्य तो आएगा, ये क्या समझता है, तो आह अहम ब्रह्म इसलिए कहता है पुत्र अहम ब्रह्म अहम देव क्या हम लोग पाठ्यक्रम था ठीक है। मया कार्यम यद अध्ययन आदि तदेव अवशिष्टम, तया कार्यम मेरे जो अध्ययन आदि था ना, जो अवशिष्ट है शेष है, अब तुम्हें करना चाहिए, पिता का अभिप्राय यही है, तुम ब्रह्म तुम लेकिन तुम लोग का कहने का अभिप्राय यही है, कार्य पुत्र से प्राग अनुशिष्टाभाव, यदि पुत्र शिक्षित न हो तो पुत्र कैसे समझेगा तीन वाक्यों से, अहम ब्रह्म अहम यज्ञ हम लोग कैसे बोलेगा, यदि शिक्षित नहीं हो पहले यही कहते हैं कार्य पुत्र से प्राग अनुशिष्टत्वाभाव प्रतिपदन अनुपत्ति, उत्तर नहीं हो सकता, अहम ब्रह्म अहम यज्ञ नहीं सकता, अनुशिष्ट यदि न हो तो यही बोलना है। चार नंबर टिप्पणी में कहा पूर्वम एवं शिक्षितत्व तस्य व्यतिरिक मुखे नाह, पहले से शिक्षित है इसको व्यतिरिक मुझसे कहते हैं, यदि शिक्षित न होता तो आगे उत्तर नहीं देता पुत्र, उत्तर दिया उसने अहम यज्ञ अहम ब्रह्म अहम यज्ञ अहम लोग उत्तर दिया है, इसके मतलब वो शिक्षित है, शिक्षित होता है कहा वार्तिक देखते हैं यथोक्त वद्य, ये जो प्रश्न उठा था कर्म और उपासना विद्या ये दो तो स्वरूप लाभ मात्र से ही लोक फल प्राप्ति के साधन बन जाते हैं, किंतु पुत्र द्रव्य है अक्रियात्मक क्रिया नहीं, वो कैसे लोक प्राप्ति का साधन बनेगा, ये प्रश्न है, ये तत्व ये है इस प्रश्न में, पुत्र से लोक हेतुत्व ज्ञापनार्थम, पुत्र जो है लोक हेतु को ज्ञापन कराने के लिए संप्रतिवाक्यम इति, ये जो टीका में बोला हुआ था संप्रतिवाक्यम इति, ये संप्रतिवाक्य इसके लिए है, लोक हेतु ज्ञापन के लिए, अनुशिष्ट पुत्र के लिए तीन बातें सौंपना है, यही है लोक के कारण बन जाता है। वार्तिकाचार्यस्तु संप्रति वाक्य से संबंधांतरम आहो, वार्तिकाचार्य सूर्यश्वराचार्य जी जो संप्रति वाक्य का अन्य प्रकार का संबंध दिखाते हैं, पहले तो जब गृहस्थाश्रम में कोई था मरने का समय आ गया उस समय में माने पुत्र को सौंपता है, यह अर्थ भाष्यकार ऐसे अर्थ निकालेंगे, किंतु वार्तिकाचार्य जो है इसका संप्रति कर्म का दूसरे अर्थ निकालते हैं, यानी कि जब संन्यास लेने की तैयारी होता है तो पुत्र को सौंपता है, ये वार्तिकाचार्य का कहना यह है, यही कहना है, तथा ये दिखाते हैं वार्तिकाचार्य का शब्द है, नीत्वा समाप्तिम कर्माणि फलपंच फलानि च शुद्धि प्रवजत पश्चात विरक्त कर्मणा फला। तो शुद्धि जिसके बुद्धि शुद्ध हो गई क्या कर्माणि फलवंती अफलानि च समाप्तिम नीत्वा जितने कर्म थे काम्य कर्म निष्काम कर्म जितने भी थे फलवंती बने काम्य कर्म अफलानि बने निष्काम कर्म सकाम निष्काम कर्म जितने भी थे सब समाप्त करके जो कुछ करना कर लिया सारा कर्म करके विरक्त कर्मा फलाम विरक्त कर्मों के फल से विरक्त हुआ जो व्यक्ति है क्या हुआ शुद्ध भी प्रवजित जो शुद्ध बुद्धि वाला हो गया कर्मों के द्वारा निष्काम कर्मों के द्वारा वो प्रवजित सन्यासी बने। उस काल में पुत्र को संप्रदान करता है जब सन्यास की तैयारी करता है तो पुत्र को तुम ब्रह्म तुम विज्ञ तुम लोग क्यों मैं अभी तक उसका पालन कर रहा था अब मैं सन्यास आश्रम में जा रहा हूं अब इसके आयु तो तुम्हारे ऊपर है पुत्र को सौंपता है यही अर्थ करते हैं। इत्यनुक्रम सन्यासे प्रतिपत्ति रूपदिश्यते ये कहा योनुक्रमेण इति तथा श्रुतौ स्पष्ट एवं बचह इति यो अनुक्रम सन्यासे अनुक्रम से देखो सन्यास दो प्रकार का सन्यास है ब्रह्मचर्य में समाप्त गृही भवे गृही भूत्वा बनी भवे बनी भूत्वा प्रवर्त ये क्रम सन्यास को अनुक्रम सन्यास कहते हैं। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रहा वेदाध्ययन आदि कर लिया उसके बाद गृहस्थ आश्रम में गया यज्ञ आदि कर्म कर लिया जो कुछ करना कर लिया वानप्रस्थ आश्रम में गया तप के द्वारा इंद्रिय शरीर आदि को तपाया संपूर्ण करने के बाद में अंत में सन्यास में जाता है ये अनुक्रम सन्यास है यही है। और एक इतरथावा वाक्य आया है जावाल उपनिषद में अन्य प्रकार भी हो सकता है ब्रह्मचर्य अर्वा गृहार्वा अवदानार्वा चाहे ब्रह्मचर्य अवस्था में तभी विरक्त यदि वैराग्य है तो जो अक्रम सन्यास है ना इसमें वैराग्य कारण होता है अनुक्रम सन्यास तो उसको एक समय होने पर जाना ही है वैराग्य हो चाहे बहुत किंतु जो अक्रम जो सन्यास है वैराग्य प्रधान है यदि वैराग्य है तो ब्रह्मचर्य आश्रम से सन्यास आरभ जा सकता है गृहस्थ आश्रम में तो वैसे जा सकता है वानप्रस्थ में जाने की आवश्यकता है ऐसा श्रुति बोलती है। तो यही कहना चाहते हैं इतनोक्रम सन्यास जो अनुक्रम सन्यास है परंपरा से गया हुआ है ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण करके गृहस्थ आश्रम में गया वहां से वानप्रस्थ में गया वहां से अब सन्यास आश्रम में जाने की तैयारी करता है तो उस काल में पुत्र को बुला करके संप्रदान करता है अपना कर्तव्य समझता है यह आता है। इति अनुक्रम सन्यासे संप्रति उपदिष्ट संप्रति का उपदेश किया जाता है उस सन्यास में अनुक्रम सन्यास में है योनुक्रमेण श्रुति काठक श्रुति दिखाना चाहते हैं काठक श्रुति आगे टीका टीका में देंगे श्रुति का टीका योनुक्रमेण इति ऐसा श्रुति में जो अनुक्रम से चलता है ना उसके लिए संप्रति करना है चाहते हैं जो अनुक्रम से चला परंपरा से गया उसके लिए यो अनुक्रमण इति तथा श्रुतौ स्पष्टम इदम वचन उस प्रकार श्रुति में स्पष्ट वचन आई है यहां टीका में मिल जाएगी वचन क्या है श्रुति क्या बोलती है काठ की श्रुति का उदाहरण देंगे। अनुक्रम संन्यास न संप्रतिक्रियते पुत्रे सत्यवसाय नास्त सौ ब्रह्मचारिण एक देखो जो अनुक्रम संन्यास होगा ब्रह्मचारी आश्रम से जो संन्यास में जाना चाहता है वो अनुक्रम संन्यास नहीं है परंपरागत नहीं गया अनुक्रम संन्यास न संप्रतिक्रिया इष्यते संप्रतिक्रिया नहीं है पुत्र ही नहीं उसके पास जाया नहीं पुत्र नहीं है तो वहां पर संप्रति कर्म नहीं होता नहीं कहा जाता वहां तो ब्रह्मचर्य अवस्था से ही जो संन्यास में जाना चाहता है वहां संप्रति कर्म नहीं होगा उसका पुत्र नहीं है न पुत्रे सत्य बसा सावन संप्रति जो संप्रति कर्म है ना वो पुत्र होने पर ही तो होना है संप्रदान किसको करना ब्रह्मचारी का पुत्र नहीं है पुत्रे सत्य बसास्मात नास्ते असौ ब्रह्मचारी असौ पुत्र नास्ति ब्रह्मचारी का असौ पुत्र नास्ति पुत्र नहीं है ब्रह्मचारी का इसलिए संप्रति कर्म नहीं करेगा वो ब्रह्मचर्य आश्रम में जो संन्यास को जाना चाहता है वहां पर संप्रति कर्म नहीं है जो अनुक्रम संन्यास है उसमें संप्रति कर्म है ये बात का क्या है। तो आगे यहां शंका होगी यदि अपुत्र सब आया है संन्यास में तो पुत्र नहीं है तो ब्रह्मचारी अपुत्र ही है तो उसके लिए संप्रति कर्म ही होगा माने जो अपुत्र होगा वो क्या करेगा अपने में ही सब कुछ समझेगा संप्रति कर्म अपने को ही करेगा अपने से ही करेगा ऐसा ब्रह्मचारी को भी ऐसा संपत्ति कर्म हो, कहते नहीं ये नहीं कर सकता। अब पुत्र कब बोलेंगे, यदि पुत्र की संभावना जहां हो वहां अपुत्र कहा जाता है, गृहस्थाश्रम में है संतान नहीं पुत्र नहीं वहां अपुत्र कहा जाता है, ब्रह्मचारी को अपुत्र कहना नहीं होता। क्यों, प्राप्ति नहीं तो निषेध कैसे करेंगे, प्राप्त हो सत्यम निषेधा, ब्रह्मचारी में प्राप्त ही नहीं है, गृहस्थाश्रम में प्राप्त था पुत्र प्राप्त था नहीं हुआ तो वो अपुत्र कहा जाता है, वो गृहस्थ ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता, ये बोला चाह रहे हैं। यदि अपुत्र यदि बचा श्रुति में है, यदि अपुत्र वो भी संन्यास में जाएगा तो फिर क्या करेगा, वो कहते हैं सब कुछ अपने को ही समझेगा, समझ करके उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ चला जाएगा, उसके लिए ऐसा है विधान। तो वो अपुत्र है ब्रह्मचारी पूर्वादि कहेगा तो उसको भी संपत्ति करना होगा, कहते नहीं यदि अपुत्र यदि बचा, यह श्रुति का जो वचन है यदि अपुत्र संभव है सती युक्तिवाद, पुत्र संभव जहां हो वहां युक्ति वाला होगा, पता कहां संभव है गृहस्थाश्रम में पुत्र संभव है नहीं होता है तो अपुत्र उसी को बोला जाएगा, ब्रह्मचारी में पुत्र होने की संभव ही नहीं है तो वहां अपुत्र कहना बनता नहीं है। ठीक है, अननुक्रम संन्यासे न संप्रति क्रियश्यति, यदि संभव निरस्तदार संबंधे न तो सद ब्रह्मचारी ने कहा, ब्रह्मचारी कैसा है दार संबंध निरस्त है उसका, त्यागा हुआ है, पत्नी के साथ संबंध ही नहीं उसका, निरस्त दार संबंध है, निरस्ता दार संबंधो एल, जिसने दारा का संबंध पत्नी का संबंध त्याग दिया है, विवाह ही नहीं किया ऐसे व्यक्ति में, न तो सद ब्रह्मचारी वो कर्म नहीं हो सकता है संप्रति का, उस ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, ब्रह्मचारी में वो कर्म नहीं हो सकता, जो अपुत्र शब्द वहां प्रयोग होने से होता ब्रह्मचारी के लिए, क्यों जहां पुत्र की संभावना हो जिस स्थान पर पुत्र नहीं होता हो तब अपुत्र कहा जाएगा, वो गृहस्थाश्रम में होकर के पुत्र नहीं हुआ तो अपुत्र उसको बोला जाएगा, ब्रह्मचारी को नहीं, क्यों पत्नी के साथ संबंध ही नहीं था, निरस्तदार संबंध बोल दिया, पत्नी के साथ संबंध न होने पर न तो सद ब्रह्मचारी ने उस ब्रह्मचारी में अपुत्र शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता, ब्रह्मचर्या इत्यादि वाक्यानि सतस्कृत हो, कहते हैं यहां पर एक शंका करेंगे टीका से पता लगेगा, शंका करेंगे कि मनुस्मृति का श्लोक देकर के बोलेंगे टीका में आएगा, ऋणानि त्रिण्य अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेश है, और अपाकृत्य अपाकृत्यम तो मोक्ष अपाकृत्य तो मोक्षम तो सेव्य मानो बृहत्यधा, ऐसा आया है मनुस्मृति, तीनों ऋणों को चुकाने के बाद ही मोक्ष में मन लगाना चाहिए, मैंने संन्यास में जाना चाहिए, जब तीन ऋण को नहीं चुकाता है तब तक मोक्ष में जाता हो तो बृहत्यधा नीचे हो जाता हो, अधोगमन होगा ऊर्ध्वगमन नहीं होगा, तो ब्रह्मचारी को भी विवाह आदि करना ही पड़ेगा, तो तीन ऋण चुकाने के लिए देव ऋण पितृ ऋण दृष्टि ऋण, ये मनुस्मृति के श्लोक ला करके बताएंगे, उसका खंडन करने जा रहे हैं, खंडन करते हैं श्रुत श्रूयंते श्रूयंते पुरीणा बचो विरोधात् स्यात् अपस्मृति, वो जो मनुस्मृति है ना वो बाधित हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मचारी के लिए सन्यास का विधान सुनाई पड़ा है, यही है श्रूयंते तो ब्रह्मचर्यादि इत्यादि वाक्यानि सतस श्रूयंते, ब्रह्मचर्यादि प्रवचित इत्यादि वाक्य हजारों सुनाई पड़ते हैं, इसलिए तो किंतु ऋण बचो जो ऋण कहा हुआ है ये जो ऋणानि त्रीण अपाकृत्य मनोमोक्ष निवेश है, अनपाकृत्य मोक्षम तो सत्यमान और बृहत्यत जो मनुस्मृति में आया है, स्मृति बोल रही है ऋण चुकाना होगा इसलिए गृहस्थाश्रम में जाना पड़ेगा, ये स्मृति है ऋण बचो विरोधात्त अपस्मृति, श्रुति के साथ विरोध है ब्रह्मचर्य आदि प्रवर्त्यत आया हुआ है, श्रुति के साथ स्मृति का विरोध है, मन से स्मृति बाधित हो जाती है, संन्यास ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास का विधान कर रही है, यदि वाई कर रहा है ब्रह्मचर्य आदि प्रवजित गृहा बना हुआ तो ब्रह्मचर्य से ही संन्यास का अधिकार दिया है, तो ऋण वचन जो कह रहे हुए स्मृति है ये श्रुति के द्वारा बाधित हो जाएगी, श्रुति और स्मृति का परस्पर झगड़ा होकर श्रुति प्रबल है, ये कहा वेदाहमिति मंत्रोक्ते तमेव इति अवधारणा निषेधा नान्य इत्यक्ते न मूर्ति श्रुत जन्मत, अरे पुत्र पैदा होने से मुक्ति नहीं होती है ज्ञान से मुक्ति होती है, बोलते सीधा सीधा गृहस्थाश्रम जाने की आवश्यकता नहीं है, भारतीकार ऐसा बोलते हैं, स्वयं यद्यपि गृहस्थाश्रम होकर के आए हैं तो आज ऐसा बोलते हैं, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्ताप तमेव विदित्वा अतिवृत्ति व्यति नान्य पंथा पिछते है नारायण। यजुर्वेद का मंत्र है। वेदाहमेतम इति मंत्रों के मंत्र में कहा है मैं उस आत्मतत्व को जानता हूं इत्यादि तमेव तमेव विदित्वा अतिमृत्यु व्यति कहा है। मृत्यु मत्य तमेव विदित्वा मृत्यु मत्य उसी को जान करके मृत्यु का अतिक्रमण पुत्र जन्म से मृत्यु का अतिक्रमण नहीं करता निषेधा नान्य पंथा बीतते वही कहा अन्य कोई मार्ग नहीं एक ही मार्ग है उसको जानना अन्य नहीं तो पुत्रादि उत्पन्न करके मुक्ति होना संभव नहीं कहते हैं न मुक्ति जन्म होता पुत्र जन्म से मुक्ति नहीं हो सकती है ज्ञान से मुक्ति होनी है इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास ले सकता है उसके लिए संप्रति कर्म नहीं है ठीक है। न तत्र दक्षिण आयंती विद्यरी व तदाप्यते इति न्याय श्रुते वाच्यम कस्मान्नाद्रियतंजसः। अरे न तत्र दक्षिण आयंती दक्षिण माने कर्मी लोग वहां नहीं जाते मोक्ष प्राप्त नहीं करते न तत्र दक्षिण आयंती दक्षिण शब्द से सुना है धूम मार्ग से जाने वाले कर्मी लोग हैं वहां नहीं जा सकते उस आत्मा में। विद्या एव तदाप्यते विद्या के द्वारा उसकी प्राप्ति होती है ज्ञान से ही प्राप्ति होती है कहा है इति न्यायः न्यायेन प्राप्त्यं न्यायम् ऐसा होता है न्याय के द्वारा प्राप्त को न्याय बोलते हैं। धर्म पथ्यत न्याया अनपेते सूत्र है व्याकरण धर्म से द्वारा ही जो प्राप्त होगा धर्मम बोलते हैं धर्मम ऐसा बोलते हैं अर्थ से प्राप्त होने वाले को अर्थम बोलते हैं और मार्ग से जो प्राप्त होगा पथि से होगा पथ्यम बोलते हैं पथ्य यह प्रत्यय लगता है और न्याय से जो प्राप्त होगा न्यायम बनता है युक्ति यही है युक्ति यही है न तत्र दक्षिणायांति विद्या तथा युक्ति है वहां कर्मी लोग नहीं जा सकते ज्ञान यू ही जाते हैं कहा इति न्याय न्याय श्रुतेर वाक्यम न्याय युक्त जो श्रुति का वाक्य है कस्मान नाद्रियते श्रुति का वाक्य क्या है न तत्र दक्षिणायांति विद्या तथा श्रुति वाक्य है न्याय युक्त जो श्रुति वाक्य है कस्मात अंजसा ना आदरिय थे क्यों इसको माने ठीक ठीक समझ करके आदर क्यों नहीं देते इसको संन्यास बेबोपक्रम न संप्रति श्रूयते श्रुत यथा नेत्र तथया कस्मान्नाभ्युपक्रम देते संन्यासम एवोपक्रम न संप्रति श्रूयते श्रुत अन्य श्रुतियों में ऐसा सुनाई पड़ा है कोई माने मरण काल में माने संप्रति कर्म का नहीं संन्यास मात्र को लेकर के उस काल में संप्रति कर्म सुनाई पड़ता अन्यत्र अन्य श्रुतियां ऐसी है अन्य प्रस्तुत यही है संन्यासमेव उपक्रम्य संप्रति श्रूयते श्रुत अन्य श्रुतियों में अन्यत्र जैसे अन्यत्र श्रुति में संन्यास को लेकर के संप्रति कर्म का विधान है अनुक्रम संन्यास में उसी प्रकार तथा ही भाई कस्मान ना भी हुआ यहां भी संन्यास को लेकर के संप्रति क्यों नहीं मानना मरण काल क्यों लेना यहां सर्वकर्मनिवृत्ति जीवतोत्र विधीयते एकमेव प्रथमित सन्यासिनी सन्यासिंदे पर युक्तिमत एक सारे कर्म की निवृत्ति जो है ना सारे कर्म त्याग देना काम में कर्म निष्काम कर्म सब कर्म छोड़ना सर्व कर्म निवृत्ति रही जीवतो अत्र विधीयते सन्यास में जीते जी सारे कर्मों का सन्यास का विधान किया जाता है जीवित पुरुष का विधान है सन्यास में सारे कर्म का तिलांजलि दिया जाता है सर्वकर्म निवृत्ति ही मान अस्मात सर्वकर्म निवृत्ति जीवतो अत्र मान संन्यासे विधीयते संन्यास में विधान होता है एकम एक व्रतम चरेत ऐसा आया है एक ही व्रत ले आत्मा का ही व्रत ले बाकी कोई व्रत न ले एकम एक व्रतम चरेत संन्यासी कैसा है चरित्र संन्यासी नहीं है युक्ति वाली ये युक्ति है ना ये संन्यासी के लिए युक्ति वाला है ये संन्यासी के लिए युक्ति सिद्ध हो जाती है कहा समय हो चुका है यही रहते हैं आगे फिर करेंगे बात की लंबी चौड़ी है तीन बात अलग अलग ढंग से बातें कहेंगे 22 बातें कहेंगे सारे 23 है 23 है उसके टीका भी है तो लंबी व्याख्या है फिर करें समय हो गया आगे ओम पूर्णमदः पूर्ण